Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Between dreams and resting of others, free under the stars together. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Pierwszy raz witam Państwa o takiej porze. Jest wtorek, minęła godzina druga. Przed nami prawie od tej chwili dwie godziny spotkania z muzyką w roli głównej. Rozpoczęła grupa The Night Owls, dziewczyna i chłopak, folkrockowy duet z Montrealu. On pisze melodie, ona pisze teksty i jeszcze Państwu dzisiaj o nich opowiem. Kolejny wykonawca to mistrz wszelakich klimatów, nastrojów i godzin, Bob Dylan. Shut the light, shut the door, don't have to worry. The shade, you don't have to be afraid. I'll be your baby tonight. When that mockingbird is gonna sail away, we're gonna let it. Sail away. We're gonna let it. That big fat moon gonna shine like a spoon. We're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Have no fear. Be Your Baby Tonight to bardzo znany utwór Boba Dylana z pierwszego etapu jego kariery. Tu, jak Państwo usłyszeli, w wersji mocno zmienionej, no ale ten artysta i ten twórca znany jest z tego, że potrafi przerabiać swoją twórczość. Mamy, proszę Państwa, nowy album Boba Dylana, Shadow Kingdom. To płytowy zapis jego koncertu, takiego pandemicznego koncertu z lipca 2021 roku. O prawdziwych występach mowy nie było, więc Bob Dylan, jak wielu innych artystów, wystąpił w internecie. Przygotował koncert

was it you wanted? Tell me again so I'll know what's happening in there, what's going on in your show. What was it you wanted? Could you say it again? I'll be back in a minute, you can tell me then. What was it you wanted? You can tell me I'm back, we can start it all over, get it back on the track. You got my attention, go ahead, speak. What was it you wanted when you were kissing my cheek? Was there somebody looking when you gave me that kiss? Someone there in the shadows, someone I might have missed. Is there something you needed, something I don't understand? What was it you wanted when you were holding my hand? Whatever you wanted slipped out of my mind, but you remind me again, if you'd be so kind. Has the record been breaking? Did the needle just skip? Is there somebody waiting? Was there a slip of the lip? What was it you wanted? I keep him score. Are you the same person that was here before? Is it something important or is it not? What was it you wanted? Tell me again, I forgot. Thank you. maestro Bob Dylan z albumu Shadow Kingdom. To studyjny i zarazem koncertowy album w klimacie odpowiednim na każdą porę dnia i nocy, daje Państwu słowo. Z tą płytą, najnowszą płytą Boba Dylana, konkuruje na listach w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii nowe wydawnictwo firmowane przez Noela Gallaghera. Podobno bracia Gallagherowie rozważali, no pojawiały się takie, być może tylko prasowe plotki, bracia rozważali wznowienie działalności, choćby chwilowe, słynnego zespołu Oasis, no ale nie doszło do tego i ostatecznie każdy z nich pracuje na własne konto. Starszy z braci, Noel Gallagher, jego grupa High Flying Birds, przygotował i wypuścił na rynek nowy album zatytułowany Council Sky, Nice. Jest wydawnictwo zwykłe, jednopłytowe, 11 na nim nowych piosenek. No i taka wersja specjalna, dwupłytowa, gdzie przeróżne bonusy, między innymi te utwory z płyty pierwszej w wersjach zremiksowanych. Gdy w 2009 roku zespół Oasis skończył działalność wśród braterskich kłótni, a nawet zakulisowych starć, wydawało się, że brytyjska muzyka rozrywkowa na tym straci. No, ostatecznie nie wypadło tak źle, bo każdy z dwóch kłócących się wtedy braci Gallagherów ma własną karierę i tworzą nowe płyty, wydają nowe piosenki, grają koncerty, więc może nawet brytyjska muzyka rozrywkowa na tym zyskała. Najnowszy album Noel Gallagher's High Flying Birds można posiąść w wersji podstawowej i w wersji mocno rozszerzonej. O remiksy, wersje demo i takie różne ciekawości. Kolejny album, który chciałbym Państwu zaprezentować w tej dzisiejszej nocnej audycji, to płyta z historycznym wymiarem. Mike Oldfield, Tubular Bells. Słynny album młodego, nieznanego wykonawcy, wydany w roku 1973 w maju. Album, który odniósł wtedy niespodziewany sukces. Przyczynił się także do wielkiego sukcesu wytwórni, no i przez wiele lat zajmował uwagę publiczności. Teraz został wydany w wersji na 50-lecie, w wersji odczyszczonej i powiększonej o różnego rodzaju bonusy. Jednym z tych bonusów jest połączenie motywów dzwonów rurowych i innej kompozycji Mike'a Oldfielda, In Dulci Jubilo, a to połączenie zostało stworzone i nagrane na otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Teraz po latach zostało na tej nowo wydanej płycie przypomniane. Thank you. Tak brzmi to specjalne nagranie. Mike Oldfield, fragmenty różnych jego kompozycji, skompilowane, zmiksowane w utwór, który został wykonany na uroczystości otwarcia, na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Całe to wydawnictwo, Tubular Bells, dzwony rurowe, wydanie na 50-lecie, jest tej nocy ze mną i podejrzewam, że jeszcze wrócimy do jednej co najmniej kompozycji. A teraz chciałbym Państwu zapowiedzieć płytę, myślę, ciekawą, która pojawi się na rynku pod koniec czerwca. Gary Moore, wybitny gitarzysta, wspaniały muzyk, niestety już w największej orkiestrze świata, wciąż powraca w nowych wydawnictwa, nowych w sensie oczywiście sięgania do jego spuścizny. I oto w tym miesiącu jeszcze ukaże się boks płytowy zawierający płyty, nagrania Gary Moore'a z początku lat 2000, z początku XXI wieku, chociaż pierwsza płyta pochodzi z roku 99. To będą 4 płyty kompaktowe i będzie jeszcze okazja, aby Państwu o nich opowiadać. A dziś z tej pierwszej płyty z nadchodzącego wydawnictwa taki oto być może znany Państwu utwór. Look at me and Gary Moore w utworze Surrender. Pamiętają Państwo? Takie nietypowe może dla tego gitarzysty nagranie, ale jakże pięknie brzmiące nocną porą. Jak powiedziałem, pod koniec czerwca ukaże się box zawierający 4 klasyczne albumy Gary Moore'a. Jeden jeszcze z końca XX wieku, pozostałe z początku wieku XXI. No będzie to ciekawa podróż muzyczna. A w tej nocnej audycji muzycznej zbliżamy się do godziny 3:00. To dobra pora, aby sięgnąć po nastrojową muzykę polskiej grupy Micromusic. Przynosi te